Nowym Świętym Mikołajem. Auć! Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska. Co dalej z planem pokojowym dla Ukrainy? Dziś rozmowy na Florydzie. Papież Leon XIV złoży wizytę w błękitnym meczecie. Polski satelita zdobywa kosmos. Ale na początek komunikat Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym rosyjskim atakiem na Kijów i okolice. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Te działania mają charakter prewencyjny, zabezpieczający przestrzeń powietrzną, zwłaszcza w rejonach granicznych, informuje armia. Ukraińska delegacja spotka się dziś z doradcami Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. To kolejny etap prac nad planem pokojowym. Nie wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji po tym, jak wczoraj prezydent Zełenski zdymisjonował szefa swojej kancelarii Andrija Jermaka, który brał udział w ostatnich rozmowach w Genewie. Spotkanie ma się odbyć w rezydencji Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie. Prezydenta USA mają reprezentować specjalny wysłannik do spraw kontaktów z Kremlem Steve Witkoff oraz zięć Trumpa Jared Kushner. Obaj doradcy odegrali kluczową rolę w sprawie zawieszenia wojny w Gazie. W skład ukraińskiej delegacji wchodzą wysoki rangą urzędnik do spraw bezpieczeństwa Rustem Umerow oraz pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Serhii Kysłyca. Wcześniej informowano, że na czele grupy z Kijowa będzie stać szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Został on jednak wczoraj zdymisjonowany przez Wołodymyra Zełenskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska jest pod presją działań hybrydowych i musi na nie skutecznie reagować, mówi szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski uważa, że kolejne zatrzymania osób podejrzanych o działalność szpiegowską przeciwko Polsce potwierdzają słuszność działań rządu w reakcji na rosyjskie prowokacje. Zapowiedzieliśmy stronie rosyjskiej, że jeśli sabotaże czy terroryzm państwowy będą się powtarzały, to będziemy redukować ich obecność konsularną. Rosja prowadzi wojnę hybrydową wobec całego Zachodu. Mieliśmy już przecież morderstwa, podpalenia. W odwecie za zamknięcie konsulatu w Gdańsku strona rosyjska poinformowała o zamknięciu z końcem roku naszego konsulatu w Irkucku. Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozie nowotworów. Ośrodek profilaktyki w Poznaniu rozpoczyna kilkuletni projekt będący odpowiedzią na brak radiologów na rynku. Teraz pacjentki na wynik mammografii czekają nawet 4 tygodnie dzięki sztucznej inteligencji. Ten czas mógłby się skrócić do tygodnia, mówi dr Dariusz Godlewski. Będziemy robili badanie, które będzie polegało na razie na podwójnym odczycie przez radiologów, a ta sztuczna inteligencja będzie trzecim czytającym. I będziemy porównywali, czy są różnice, jeśli chodzi o wskazania zmian nieprawidłowych między lekarzami a sztuczną inteligencją. W ten sposób ośrodek chce przebadać 24 tysiące pacjentek. To da podstawę do odpowiedzi na pytanie, na ile sztuczna inteligencja może być przydatna. Trzeci dzień wizyty papieża w Turcji. Leon XIV rano w Stambule odwiedzi słynny meczet sułtana Ahmeda, zwany Błękitnym, otoczony 5 minaretami. To klejnot osmańskiej architektury. Wczoraj Ojciec Święty wziął udział w obchodach rocznicy Soboru Nicejskiego w Izniku, starożytnej Nicei. Podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie chrześcijańskich korzeni obecnych na terenach dzisiejszej Turcji. Turcja, miejsce, gdzie historia ludu Izraela spotyka się z narodzinami chrześcijaństwa, gdzie Stary i Nowy Testament spotykają się, gdzie spisano karty licznych soborów. Wiara, która nas łączy, ma głębokie korzenie. Według tureckich mediów do Iznika planował przyjechać Mehmet Ali Akça, zamachowiec, który na placu Świętego Piotra strzelał do Jana Pawła II. Służby usunęły go z miasta jeszcze przed przyjazdem Leona XIV. Pierwszy polski wojskowy satelita leci na orbitę. Rakieta Falcon 9 wystartowała wczoraj z bazy amerykańskich sił kosmicznych w Kalifornii. Ma ona umieścić m.in. pierwszego polskiego wojskowego satelitę w ramach programu MikroSAR. Jakie są możliwości nowego satelity? O tym Mariusz Pieśniewski. 3, 2, 1, mission, engine full power, and lift off. Go Falcon, go Transporter 15. Ta próba była udana i Falcon 9 wystartował. A na orbicie umieszcza kilka polskich satelitów, w tym pierwszy wojskowy. To pozwala nam na monitorowanie tzw. obszarów operacyjnego zainteresowania. Mówi pułkownik Leszek Paszkowski, szef Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych. Czyli tych obszarów, których spodziewamy się, że mogą być na przykład realizowane jakieś wrogie działania. A takie możliwości włączają nas do pierwszej ligi państw, mówi Witold Witkowicz, prezes ICEYE Polska, firmy, która wyprodukowała satelitę. Co innego dzielić się informacjami i być takim beneficjentem tych informacji, a co innego posiadać własne źródła informacji z orbity, no i dzielić się z sojusznikami. Docelowo w ramach tego programu Polska chce na orbitę wysłać nawet 6 wojskowych satelitów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00. Sport w Trójce. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Lider piłkarskiej ekstraklasy rozbity. W meczu 17 kolejki Radomiak Radom przy pełnych trybunach pokonał Górnika Zabrze aż 4-0. Mówi szkoleniowiec Radomiaka, Portugalczyk Gonzalo Feio. Dobre wejście w meczu z naszej strony, praktycznie od razu bramką, dużym błyskiem indywidualnym Kapite. I potem mecz, którego w dużej mierze kontrolowaliście tak jak najbardziej byśmy chcieli kontrolować mecz, czyli posiadając piłkę. W drugim wczorajszym spotkaniu Piast Gliwice przegrał z Widzewem Łódź 0-2. Liderem ekstraklasy wciąż jest Górnik Zabrze. Polskie piłkarki ręczne od wygranej rozpoczęły udział w Mistrzostwach Świata. W holenderskim Hertogenbosch Polki wysoko pokonały Chinki 36-20, które grają z dziką kartą. W innym spotkaniu grupy F rundy wstępnej broniąca tytułu Francja pokonała Tunezję 43-18. Wygrali też polscy koszykarze. W Gdyni zespół trenera Igora Milicicza pokonał Austrię 90-78 w meczu grupy F kwalifikacji Mistrzostw Świata. Najwięcej punktów, 32, dla Polski rzucił debiutujący w kadrze Jerry Harding, mówi Jakub Schubert. Gdzieś tam chwiał się ten wynik. Otwieraliśmy ich najlepszych zawodników, najlepszych strzelców i tak naprawdę były momenty, gdzie im odjeżdżaliśmy, gdzie broniliśmy dobrze, biegaliśmy szybkim atakiem i nagle gdzieś tam dwie trójki, czy po prostu dwie, trzy dobre akcje z ich strony i dlatego ten wynik się tak chwiał, ale najważniejsze, że na końcu jest wygrana. W kolejnym meczu kwalifikacji Polska zagra na wyjeździe z Holandią. Rano, szczególnie na południu kraju, uważajmy na mgły. Dziś pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia, głównie na Podkarpaciu. Za to na zachodzie kraju deszcz, miejscami deszcze ze śniegiem. W centrum, na południowym zachodzie opady marznącego deszczu, powodującego gołoleć, a więc na drogach, szczególnie w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Uważajmy, bo może być ślisko. Do tego na wschodzie deszcz, mrzawka, lokalnie śnieg. A na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie, w centrum i na południu koło plus 2, na Dolnym Śląsku 5, a najwyższa temperatura, choć szału nie ma, na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim do plus 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 7, a my przez cały dzisiejszy ranek od 6 zapraszamy do Trójki. Pytamy Państwa, co to za święto dziś? Co dziś świętujemy? Dzisiaj przeddzień, Wigilia, jakby to mówić, Andrzejkowa. Andrzejki piękne mają być zabawy. Wybieram się z moją panią na tańce. Dość pięknego lokalu i powinno być pięknie i przyjemnie. Dość przyjemnego, pięknie. No, wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Świętujemy oczywiście o tych Andrzejkach, o świętowaniu jeszcze będziemy mówić, ale nie o inne święto nam chodzi. Próbujemy dalej. Tak słucham, może to jest święto życzliwości albo dobrych relacji. Słuchacze dobrze również dzwonią z takimi fajnymi rzeczami, sprawami. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, tak, i zachęcamy do telefonowania. No ale nie, dzień życzliwości oczywiście świętujemy codziennie, ale w kartce z kalendarza był 21 listopada. Co to za dzień dziś świętujemy? 2 dwójki, 7 trójek. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Wet, 12,5 minuty po godzinie 7. No co dziś? O, już podpowiadam, bo Państwo proszą, żeby jednak podpowiedzieć, co to za święto. Podpowiadamy w kalendarzu. 2 dwójki i 7 trójek. Chodzi o dzisiejsze święto 200-lecia Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Och, bardzo pięknie, że Pani przypomniała. Tak, dziś uroczysta gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, który to świętuje podwójnie, dodam. W tym roku mija 200 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gmachu i 60 lat od otwarcia po odbudowie ze zniszczeń wojennych. Jakie święto jeszcze dziś wspólnie w gronie trójkowiczów świętujemy? 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na Państwa sygnały. Teraz 13 minut po godzinie 7, sobotnia, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Ciepło, ciepło. My przenosimy się na, a nie chciałbym powiedzieć na Grenlandię, ale z jednej strony do Danii, bo tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych powołało coś, co nazwano nocną strażą. Więcej na ten temat wie Michał Strzałkowski, którego witam serdecznie. Dzień dobry. O Michale, no jeżeli chodzi o to święto dzisiejsze, jeszcze wrócę. Ty do duńskiego kalendarza zaglądałeś i co tam? A to jest zaskoczenie, co? To jest zaskoczenie. Nocna straż, powiedz, co to w ogóle za pomysł? Co dokładnie oznacza powołanie nocnej straży przez Duńczyków? Jakiś zwykły monitoring medialny, czy coś więcej, co może wpłynąć no na właśnie, działania rządu? Tu się niektórym przypomniał serial Gra o Tron, gdzie funkcjonowała nocna straż tam, gdzie zimno, tam na północy, jeśli ktoś nie zna tej książki, tego serialu. I było pilnowanie krainy, w której toczyła się akcja książki i serialu przed najeźdźcami z północy. I właśnie ci strażnicy gdzieś tam w tych mroźnych krainach nazywani byli nocną strażą, bo tam było ciągle ciemno. Natomiast tutaj chodzi o pewien system monitorowania sytuacji wokół Grenlandii, gdzie też jest zimno i o tej porze roku długo jest też ciemno, monitorowania sytuacji, która jakby, to wszystko wynika z tego, że między Danią, która jest, no autonomia ma, Grenlandia ma autonomię, no ale jednak Królestwo Duńskie zwierzchnictwo w wielu elementach nad Grenlandią sprawuje, jest 6 godzin różnicy między Kopenhagą a Stanami Zjednoczonymi, no i też tak naprawdę trochę jest różnicy czasu między Kopenhagą a samą Grenlandią. I kiedy pamiętamy, to wszyscy był ten kryzys wokół Grenlandii, kiedy Donald Trump krótko po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych stwierdził, że właściwie ta Ameryka to zaraz Grenlandię przejmie, bo powinna to z wielu względów zrobić. Był pewien kryzys w relacjach duńsko-amerykańskich. Europa stanęła po stronie Duńczyków. Udało się ten kryzys zażegnać. Ale na pewno z tych planów Trump nie zrezygnował. On za wiele razy o tym mówił, za wiele razy to podnosił. Więc zauważono, a ujawnił to dziennik Politiken, taki ważny duński dziennik, że Kopenhaga trochę reagowała źle, ponieważ coś się działo w Stanach Zjednoczonych w nocy, z punktu widzenia Europejczyków w nocy, a dzień był to w Stanach Zjednoczonych. I zanim się wszyscy zorientowali rządzący, o co chodzi, zanim wszystko zrozumieli, to mijały cenne godziny, kiedy Amerykanie już pewne działania prowadzili. I teraz ta nocna straż to ma być taki monitoring, który się rozpoczyna o godzinie 17 czasu duńskiego. Kończy się o 7 rano czasu duńskiego, kiedy raport rano po obudzeniu się wszyscy ludzie typu pani premier, ministrowie, szefowie służb, generałowie i tak dalej dostają raport, co też się działo w nocy w związku z Grenlandią. Czy Amerykanie wykonali jakieś ruchy polityczne, czy Donald medialne, Trump coś napisał, coś powiedział, coś napisał, coś powiedział, ale czy, tak, czy to pociągnęło też ze sobą na przykład to, że amerykańska marynarka wykonała jakieś ruchy, albo amerykański biznes coś zrobił, jakaś umowa została podpisana. No chodzi o to, chodzi potencjalne o to, żeby... przejęcie Grenlandii, tak? Dokładnie, więc żeby szybko reagować, żeby wszyscy po obudzeniu się od razu wiedzieli, co się wydarzyło w nocy, a nie tracili cenne godziny na zorientowanie się, co też się stało 5-6 godzin temu, właśnie została powołana ta nowa służba, czyli owa nocna straż, jak to nazwała duńska prasa, za nią powtórzył to świat, no bo to jest rzeczywiście bardzo takie kuszące porównanie medialnie. Natomiast rzeczywiście ta sytuacja wokół Grenlandii, ona się na pewno nie skończyła. To, że na razie Amerykanie odpuścili, to nie jest tak, że oni do tego tematu na pewno nie wrócą, bo jak przypominał sam premier Grenlandii, Jens Frederik Nielsen, on niedawno przemawiał w Parlamencie Europejskim. Grenlandia, choć jest częścią Królestwa Duńskiego, to nie jest częścią Unii Europejskiej. To jest taki specjalny status. On przypominał, że przecież Amerykanie już za prezydentury Harry'ego Trumana pod koniec lat 40. Już mówili pierwszy raz o tym, żeby tę Grenlandię przejąć od Danii, chcieli ją wtedy odkupywać. Teraz Trump myślał o innych sposobach. Chciał chyba przekonać Grenlandczyków, żeby sami się wyrwali spod Danii, spod Kopenhagi i przeszli pod Waszyngton. Natomiast Jens Frederik Nielsen powiedział wtedy w Parlamencie Europejskim nie tak dawno, kilka tygodni temu jedno, że oni nie są tym zainteresowani Grenlandczycy, że oni są zainteresowani tym, żeby być sobą. I tak mówił grenlandzki premier. Rok 2025 obfitował w wydarzenia i można powiedzieć, że dla Grenlandii był nawet dramatyczny. Pokazał, że świat się zmienia i to zmienia się szybko. Grenlandia jednak zmian się nie boi. Grenlandczycy są twardzi. Przetrwaliśmy i rozwinęliśmy się w trudnych arktycznych warunkach przez ponad 1000 lat. Stało się tak, bo umieliśmy się trzymać razem. I trzymając się razem, można też stawić czoła współczesności, zarówno wyzwaniom, jak i szansom, jakie przynosi. A czemu ta Grenlandia? Niecałe 50 tysięcy mieszkańców, w dużej mierze pokryta lodem. Czemu ta wyspa jest tak interesująca? Otóż tam się znajdują złoża, bardzo wielu rzeczy, a klimat, kiedy się ociepla, kiedy to się wszystko topi, coraz łatwiej się do tych złóż dobrać. I tam są nie tylko ropa, gaz, złoto, różnego rodzaju metale, tam są także te rzadkie pierwiastki potrzebne w nowoczesnej gospodarce, ale też na przykład źródła czystej wody. Przecież ten lód tam głębiej zamarznięty, to jest ogromny zasób czystej, słodkiej wody. Susza w wielu miejscach jest na świecie. Bywały już nawet takie zapytania z RPA na przykład, czy nie można by było trochę tego lodu sprowadzić. RPA na przykład ma problem z suszą od bardzo, bardzo wielu lat, co jest dla rolnictwa problemem. No i strategiczne położenie między Europą a Ameryką z dostępem do Arktyki. No to właściwie jest już część Arktyki, szlaki handlowe rozmarzające. Cała masa zalet, stąd też takie zainteresowanie właśnie Grenlandią. Szef firmy Amarok, to jest takie konsorcjum kanadyjsko-islandzkie, które jest największym inwestorem na Grenlandii. To jest firma wydobywcza, która szuka właśnie różnego rodzaju metali. Największa, która może operować na Grenlandii. I szef tej firmy, Eldur Olafsson, jest zdania, że to wszystko skończy się tym, że Grenlandia nie będzie ani duńska, ani amerykańska, tylko po prostu ogłosi niepodległość. No i tak mówił ten biznesman w telewizji. Ponieważ to wyłącznie Grenlandczycy mogą zadecydować o tym, co się stanie, to sądzę, że z czasem po prostu wybiorą niepodległość. Tak samo zrobili kiedyś Islandczycy. Grenlandia też stanie się niepodległym państwem, które będzie mieć wsparcie zarówno krajów nordyckich, jak i Stanów Zjednoczonych. Tak stało się z Islandią i sądzę, że jest to świetna perspektywa dla Grenlandii. No i niektórzy przypominają sobie historię, że przecież Grenlandię zasiedlił jako pierwszy, jeśli wierzyć sagom wikingów, Erik Rudy, którego wygnano właśnie z Islandii, więc jeśli Grenlandia miałaby iść islandzką drogą, to nie byłby to pierwszy raz w historii. Na razie chodzi o monitorowanie wypowiedzi i działań prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, o czym relacjonował Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ale przez chwilę zastanowiłem się, co to może być za dzień, bo słuchacze podpowiadają. Posłuchaj. A propos dzisiejszego dnia i święta, to mam w pracy taki kalendarz świąt dziwnych, jak ja go nazywam, i na 29 listopada ma zaznaczony dzień bez kupowania. Może to chodzi o ten dzień. Będzie dzisiaj ciężko, bo jest sobota, ale taki dzień mam zaznaczony. Może pan się skusi. No, nie wiem, próbuję teraz szybciutko znaleźć informację o tym, cóż to może być za święto. I nie wiem, będę musiał was słuchać, żeby się dowiedzieć. Bardzo dobrze, pozostajemy razem. Michał Strzałkowski, raz jeszcze bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Co to może być za święty? Sy redaktorek wymyślił, no i naprawdę. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi. Myślałem, że też zawołam albo zaśpiewam je, że to już mamy odpowiedź prawidłową. Jakie to dziś święto? Chciałabym odpowiedzieć na pytanie odnośnie, jaką dzisiaj świętujemy rocznicę. Czy to chodzi o wybuch powstania listopadowego? Dzień Podchorążego obchodzony w rocznicę wybuchu powstania listopadowego, tak? Mówiliśmy, to święto, ale to nie dziś. Ewentualnie Dzień Czerwonej Planety. Czy dziś, ale nie o to święto nam chodziło. O, tak powinienem powiedzieć. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 7 trójek. Co to za święto? To raz albo dwa pytanie do państwa. Co tak wcześnie rano w sobotę państwo robią? Cóż tam się dzieje? Baby on a shoulder, the sun is setting.

Przypomnę Państwu o konkursie. Co należy zrobić? Wystarczy zastanowić się, wyklikać, napisać, no i wysłać. Choć oczywiście my życzymy szczęścia, przyda się to szczęście. Taką odpowiedź wysłać proszę SMS-em pod numer 73533. Przypomnę także, że regulamin naszego konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej. Za godzinę wyraźnie dam znać, że wtedy zamkniemy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową. Poznamy zwycięzcę, rozdamy nagrodę, a dziś nagrodą jest nocleg dla pary w podwodnym pokoju Deep Spot. Nagroda wartości 697 zł brutto. No, jaki, myślę, niezły pomysł na niezapomniane przeżycie dla miłośników. No, co tu dużo mówić, oryginalnych przygód i nietypowego relaksu. Niepowtarzalny widok, podwodny spektakl na wyłączność, dostępny no, właściwie bez wychodzenia z łóżka i taki spokój, oderwanie od codzienności. No, myślę, idealny spokój na ucieczkę od zgiełku, stresu czy pośpiechu. Proszę opisać, dokończyć w takich trzech krótkich słowach zdanie, tak sobie wymyśliłem. Z jaką jedną myślą chcieliby Państwo zasypiać pod powierzchnią wody w takim podwodnym pokoju? 73533. No, może na zasadzie luźnych skojarzeń, metafor, jakiejś myśli przewodniej, kreatywność, szczerość, oryginalność. To będziemy doceniać. Jeśli marzą Państwo o noclegu w podwodnym pokoju Deep Spot, no to teraz można przybliżyć się do zrealizowania tych marzeń. Nagroda czeka. Państwa zadaniem odpowiedzieć na pytanie, jaką jedną myśl chcieliby Państwo zatrzymać w głowie, zasypiając kilka metrów pod powierzchnią wody z widokiem na nurków sunących tuż za szybą. 73533. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Fantastyczna nagroda również. Za godzinę rozstrzygnięcie konkursu, wtedy też zamkniemy naszą skrzynkę SMS-ową konkursową. 73533. Powodzenia. Deep 23 minuty do godziny 8. Idealne nagranie o poranek. Tak mi przynajmniej w duszy gra. Dwie dwójki, siedem trójek. Zadajecie pytanie, co robimy o tej porze w sobotę? Wybieramy się do pracy. Przyjemnego dnia życzymy, żeby ten dzień miał, że tak powiem, smak. Ja myślę, że redaktorowi chodzi o to, że dzisiaj jest dzień ciasta cytrynowego. Smacznego ciasta. Jakaś dobra tarta cytrynowa na pewno rozświetli ten dzień. Prawda? Nie pogardzi człowiek nawet w pracy. Dzień ciasta cytrynowego. Smacznego państwu życzymy. Jakie to dziś święto? To raz, a dwa, czym państwo się zajmują tak wcześnie rano? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry pani. Na pytanie redaktora zadane, jaki jest dzisiaj dzień, jakie się święto, powiem, że nie mam pojęcia, ale na drugie pytanie, co państwo robią rano w sobotę, mogę powiedzieć, że jadę do szkoły, że nie jest to jakiegoś coś super dziwnego. Dodam, że w wieku 50 lat wpadłam na pomysł, żeby się przebranżowić, więc weekendami jeżdżę do szkoły, w czerwcu zdaję egzamin i wiem, że to była jedna z lepszych decyzji, jakie mogłam podjąć w tej chwili. Zapraszamy do Trójki. A teraz zajrzymy do Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole Włódzkim. Okazuje się, że zimuje tam obok innych zwierząt i ptaków całkiem duża gromadka bocianów. Boćki nie odleciały do ciepłych krajów, głównie z przyczyn zdrowotnych, no ale dobre wiadomości są takie, że na razie wracają do zdrowia, jedzą bardzo dużo. Ośrodek odwiedziła Monika Gosławska. Co roku do ośrodka w Kole trafia kilkadziesiąt bocianów. Niektóre zostały wyrzucone z gniazda przez rodziców, mówi leśnik Paweł Kowalski. Ktoś znalazł i przywiózł do ośrodka, bo wypadł z gniazda, jak się okazuje, to nie bez powodu, prawda? Kolskie boćki są dobrze odżywiane. W tej chwili to jest blisko 70 dekagramów na jednego bociana mięsa. Także my karmimy mięsem, kupujemy taką karmę wołową dla zwierząt. Sporo tego muszą bociany zjeść. Jak są owady, to od 1,5 do 4 tysięcy owadów dziennie. Zjadają też myszy, zjadają też młode ptaki. Także bocian jest mięsożercą. Paweł Kowalski tłumaczy, że zimowanie bocianów w Polsce nie jest rzadkością. To się zdarza każdego roku. Tak było między innymi w Niemojowicach w gminie Żarnów. Zagubionym ptakiem zaopiekowali się wtedy mieszkańcy. Jest już tak przyzwyczajony, że 4 razy w ciągu dnia my go dożywiamy, że on siedzi i po prostu czeka na to jedzenie. No. Ja słoninę daję, kupuję kilo i nie ma, bo on lubi tłuste. Kubka taka liści jest i on tam pod lasem, jak się tylko ściemnia, godzina 15-16, to już po prostu tam sobie idzie. Tam ma w miarę spokojnie, zacisznie i tam siedzi. Bocian miał złamane skrzydło, więc trafił pod opiekę specjalistów. Jego schwytanie nie było proste, ale w końcu się udało. Bocian przykryty, żeby mu wiatr w oczy nie wiał, cały zdrowy dotarł, chował się. Jak w Mickiewiczowskiej bajce. Już był w ogródku i już witał się z gąską. Okazuje się, że bocian odpływa na kolejne 100 metrów. Kolski ośrodek jest lubiany przez bociany. Co roku przylatuje do niego kilkadziesiąt zdrowych ptaków. Wśród nich są te, które odzyskały tam zdrowie. Na ich powrót czekają też mieszkańcy koła, bo ptaki ich odwiedzają. Często boczki przylatują tutaj na to pole obok naszego domu. Szukają pożywienia. Cieszymy się z ich wizyt, bo zazwyczaj zwiastuje to szczęście. Generalnie to nie możemy się doczekać tych widoków, bo zawsze kojarzy nam się to z wiosną i latem. Zima za progiem i boćki, które w Kole zostały, spacerują po polu ośrodka. Niewykluczone, że w przyszłym roku niektóre, te, które mogą latać, odlecą, a później wrócą. Już takie przypadki były. Jeden nawet 3 lata tutaj siedział na gnieździe, jego samica odlatywała, leciała do Afryki na wczasy, a on tutaj pilnował tego gniazda, walki toczył, żeby go utrzymać na wiosnę, kiedy przylatywały inne bociany. Potem przyleciała po prostu jego żona, już było wszystko fajnie, chociaż w tym roku przyleciała pierwsza samica. Jego nie było. No i ona zakochała się w innym bocianie. Zbił tego samca, wygrał z nim, prawda, odgonił go od samicy, odleciał i razem do Afryki. Zobaczymy, co będzie 2026, czy wróci pierwsza samica, czy pierwszy przyleci samiec. Także tutaj chwila nieuwagi, od razu konkurencja czuwa. Te bociany, które zostają, które mają chore skrzydła, będą miały ważną rolę do spełnienia. Zaopiekują się małymi bociankami, które trafią do środka. Będą ich między innymi uczyć, jak szukać pożywienia. Taki dzień, taka nauka. Ach, ciepło od razu się na sercu zrobiło, prawda? Jak pojawiły się bociany pod koniec listopada. Jakie dziś święto? Dwie dwójki i siedem trójek. Chodzi o to, żeby nie chodzić w dniu dzisiejszym do sklepów mięsnych. Omijanie artykułów mięsnych, dokładnie. Chodzi o wegetarianizm. to jest chyba raczej to święto. Oj, raczej nie, chociaż nie będziemy jakoś nachalni w tym, by zachęcać bądź nie, ale jeżeli chodzi o zakupy mięsa dla bodźków, słyszeliśmy, apetyt dopisuje, więc jeśli chodzi o bodźki, to nie obowiązują. Jakie było, a jakie jest dziś święto? Jakie dzisiaj święto? Mm-hmm. Dla mojej rodziny dzisiaj jest święto imieniny mojego najmłodszego wnuka Błażejka. Wszyscy bardzo świętujemy. Wszystkiego najlepszego. 2 2 7 3. Dzień dobry panu. Jeżeli to jest to święto, to ja go staram się obchodzić cały rok, bo nie lubię zakupów. Tak zwany dzień bez zakupów. Pierwsza sobota po czarnym piątku Black Friday. Jeśli to pan, panie Robercie, to gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za telefon. Za 14 minut 8. Kierunek długowieczność. Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Dzień dobry. Dzisiaj temat bliski twojemu sercu, nomen omen, jesteś kardiologiem. Będziemy mówili o pomiarach ciśnienia i trochę przymrużymy oko, prawda? Chyba nie chodzi tu o przymrużenie oka, ale bardziej o to, że rzeczywiście coś tak wydawałoby się trywialnego z punktu widzenia medycznego, jak pomiar ciśnienia tętniczego. To wydaje się bardzo prostą czynnością. Potencjalnie każdy dorosły Polak powinien mieć opanowane, no, a to z tego względu, że ponad 10 milionów dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze, a 1/3, czyli 3 miliony, ponad 3 miliony, nie jest świadomych tego, że choruje na nadciśnienie tętnicze. No i ten pomiar musi być wykonany przede wszystkim prawidłowo, według zasad, które są zgodne z zaleceniami różnych gremiów naukowych czy też klinicznych. Na przykład Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dokładnie. Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które zostały wydane w zeszłym roku po raz kolejny, zostały uaktualnione o nową wiedzę. No jest doskonała rycina, która w prosty sposób tłumaczy, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie, no bo okazuje się, że nie do końca ta wiedza, na którą jesteśmy eksponowani w internecie, jest prawidłowa. To znaczy? No uśmiechają ci się oczy. Uśmiechają mi się oczy, dlatego że kilka tygodni temu w takim czasopiśmie Hypertension, czyli nadciśnienie tętnicze, ukazała się publikacja, w której autorzy pokusili się o analizę zdjęć dostępnych w internecie, ukazujących pomiary ciśnienia. Czy to wykonywane w gabinecie lekarskim, czyli przez lekarzy, no ale oczywiście to pewnie są aktorzy, albo też takie pomiary domowe. No i tutaj refleksja jest... Zatrważająca? Ciekawa i pewnie zatrważająca, no bo okazuje się, że tylko 14% obrazów w internecie spełnia standardy pomiaru według wytycznych. To są takie wytyczne międzynarodowego konsensusu badania ciśnienia tętniczego. Jest taki dokument, co ciekawe. No i łącznie przeanalizowali ponad 1100 zdjęć z 11 serwisów stokowych, czyli tych serwisów, które są takimi repozytoriami takich fotografii. No i okazało się, że tych błędów jest absolutnie cała masa, bo znaleziono ich blisko 10. I to jest tak, że na tych zdjęciach najczęściej pozycja jest bez podparcia pleców. To jest bardzo ważne, żeby w trakcie pomiaru ciśnienia podpierać plecy. Ręka, na której dokonujemy pomiaru, powinna być oparta oczywiście najczęściej o blat biurka, albo jeśli mamy specjalną stanowisko, to na podłokietniku. Jest na tych zdjęciach, i to jest tak, że brak poparcia to 73% zdjęć nie spełniało tego kryterium, ponad połowa nie spełniała kryterium oparcia ręki. Wreszcie, to jest co ciekawe, my już nie używamy manometrów manualnych, bo one zostały zakazane kilkanaście lat temu, zawijające rtęć, teraz zalecane są automatyczne i to znowuż ponad 50% nie spełniało tego kryterium, czyli pokazywały urządzenia, które już nie istnieją. Taką, tak? Tak jest. Co ciekawe, i to pewnie nie wiesz, że stopy podczas pomiaru ciśnienia tętniczego powinny być oparte płasko na ziemi. No. Nie skrzyżowane, bo okazuje się, że jak są nogi skrzyżowane i to na 13% zdjęć były nogi skrzyżowane. Mankiet był na ubraniu, czyli no to takie wydawałoby się podstawy, których no nie można pokazywać na zdjęciach. No wreszcie pomiar w pozycji innej niż siedząca też się zdarza. Oczywiście wiadomo, że w warunkach szpitalnych czasami pacjent leży, to nie są zgodne z wytycznymi pomiary, ale dokonują tego pomiaru, no bo trudno ciężko chorego pacjenta sadzać do pomiaru ciśnienia na siłę. To też o tym pamiętajmy, żeby nikt tutaj nam nie zarzucał, że przecież są sytuacje, gdzie nie mamy innej możliwości. Oczywiście są. Profesor to profesor, doprecyzował. No i wreszcie to, co jest ciekawe, to, co ja, z czym ja się borykam. Pacjent ma najwięcej do powiedzenia w trakcie pomiaru ciśnienia. On chce prowadzić konwersację i nie jest w stanie zrozumieć, że to zaburza pomiary i uciszanie to wcale nie jest to, że ja nie mam ochoty rozmawiać, tylko to jest efekt niestety wpływu na ciśnienie tętnicze. Musimy to zreasumować, czyli tak, pozycja siedząca, ręka oparta, stopy obydwie na podłodze, nieskrzyżowane, nie rozmawiamy podczas pomiaru ciśnienia. Jeszcze powiedz, na jakiej wysokości powinien być zapięty ten mankiet. Aha, na wysokości serca. Na wysokości serca. Tak jest. I mankiet oczywiście nie na ubraniu, tylko na gołym ciele. Oczywiście. I to też, na co zwróciłbym uwagę. Ciśnieniomierz musi być certyfikowany, musi być zwalidowany, czyli to nie może być urządzenie jakieś tam, tylko trzeba zwracać uwagę, że jak już chcemy wydać pieniądze, to wydajmy je rozsądnie, bo takie urządzenie nam będzie służyć latami, a będzie nam służyć latami, jeśli będzie serwisowany i kalibrowany. I o tym pacjenci nie wiedzą, bo ja zawsze jak zadaję pytanie, czy kalibrują swoje urządzenie, 99% osób mi odpowiada, absolutnie w życiu o tym nie słyszały. Także edukacja jest najważniejsza, jeśli chodzi o długowieczność. Profesorze, generalnie edukacja jest najważniejsza. Tak jest. I to, co jeszcze ważne, o czym pamiętać, to pół godziny przed pomiarem ciśnienia nie pijemy kawy, nie palimy papierosów, nie mamy aktywności fizycznej. Organizm musi być absolutnie wyciszony. O, właśnie. Krzysztof Łoniewski, kardiolog, profesor Marek Postuła. Bardzo dziękujemy. 8 minut pozostało do godziny 8. 2 2 7 3. Halo, halo. Przed chwilą zostałem zacytowany. Mówiłem o święcie bez zakupów.